mówię do mnie, tylko mów. Mów choćby i językiem wroga, zanim zostawisz krótki list, że najwyraźniej właśnie tak miało być. Dobre adresy do złych miejsc, raz pocałunek, czasem pieśń. Taki serial w ostatniej scenie. Mochy w nagraniu Miłość. To nasza piosenka dnia. Powróć między innymi po 8.30 w porannym. Zapraszamy do trójki. Teraz 7 po czwartej. Moje. To za chwileczkę, za momencik sprawdzimy, kto z jakiego miasta jest tym budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. 12 minut po godzinie 4. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Czwartkowe trzy szybkie ciach-ciach. It's a pity, it's a waste of time. It's alright. Ooh, sometimes you waste your time. It's alright to look around. If you got a good town, keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? We are wanted to mean more than nothing. Oh, but nothing like this would be true. Waiting on a suntan man, $10 talking, $100 in hand. Radio's playing music I can't stand. Blow out smoke, share the peak with your fan. Mama got rich, but your daddy's the star. Rules in the charts, but doesn't know who you are. Waking up early, take your seat at the bar. Do the blues to boogie like the keys in the car. When they say you're really something. Denim, kwadrans po godzinie 4:00. I już pozamiatany po wszystkiemu pan Mirek z miasta Łodzi dziś jako pierwszy SMS-owo pozdrawia i zgłasza swoją obudzność na dzisiejszej liście. Brawo. Pan Piotrek pozdrawia z trasy Tychy Rzeszów, okolice Krakowa, 7 na plusie. Dzień dobry, to od pana Piotra mailowo, a pierwszy sygnał telefoniczny od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki. Nominalnie na wahadle między Łodzią a Grudziądzem, a gdzieś na wysokości między Kowalem a Kutnem. 8 stopni i sucho i jedziemy. Brawo Jasiu, telefonicznie jako pierwszy. No to dzisiejsze grono korespondentów. Sygnałów ciąg dalszy, krajowych, zagranicznych już za chwilę. 15,5 minuty po godzinie 4:00. Nowe nagranie w Trójce to Aga Zarian.

to bed and woke up beside another man's head. Nobody noticed. I'm so excited the senators are fighting. Don't tell me nothing's changed. Return to the moon. I'm tired. Saltwater fish from a colorblind witch, 'cause she said she loved it. I couldn't tell her the part that would break her heart, but it loved me. She said, I think you're getting too far from your family's house to find it. You should know if you're running away and I touch you. Pół minuty po godzinie czwartej. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. A na tę chwilę wybraliśmy trzy wydarzenia z 15 listopada. I tak w 1820 roku zmarł święty Albert Wielki, filozof, teolog, przyrodnik, doktor Kościoła. Jeden z pierwszych w Europie dostrzegł znaczenie grecko-arabskiej myśli filozoficznej dla chrześcijaństwa. Głosił też odrębność metody teologii od metody nauk przyrodniczych oraz inny charakter prawd wiary i prawd naukowych. Był nauczycielem świętego Tomasza z Akwinu. Święty Albert Wielki zmarł 738 lat temu. W 1874 roku urodził się Krokszak August Strindberg, duński fizjolog. Prowadził badania nad krążeniem krwi, odkrył zależność produkcji energii od ilości pochłanianego przez organizm tlenu. Zresztą wynalazł tak zwany spirometr, aparat do mierzenia ilości pochłanianego w płucach tlenu. Jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1920 roku za odkrycie regulacyjnego mechanizmu naczyń włosowatych. Strindberg zmarł w 1949 roku. 111 lat temu urodził się Edward Marczewski, matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmował się topologią, teorią miary, teorią mnogości, algebrą, jest twórcą Wrocławskiej Szkoły Algebraicznej. Profesor Marczewski zmarł w 1976 roku. Trzy daty na teraz, kalendarz także ten muzyczny za niespełna godzinę. Za 3,5 minuty o pogodzie pan synoptyk, ale jeszcze wcześniej karteczka z kalendarza. Wspominaliśmy świętego Alberta Wielkiego i dziś właśnie imieniny. Między innymi Alberta, także Dymitra, Idali, Leopolda i Marii. Proszę przyjąć już teraz najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa niecałe 9 godzin. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie już po godzinie 15.30. Przed nami 319 dzień tego roku. No i dziś też Światowy Dzień. Będziemy namawiać, jeszcze o tym będziemy mówić. Będziemy namawiać do rzucania. No ale o tym w swoim czasie. Czwartek, 15 listopada. Dzień dobry Państwu. Punktualnie, co do sekundy, 4.30, czas na prognozę pogody. A synoptyk to chyba, jeśli chodzi o mierzenie kierunków wiatru, nie wiem, no bardzo skrupulatnie dziś, skąd to mierzę być może. No, w każdym razie, pozostajemy w zasięgu chłodnego powietrza polarnego morskiego, które napłynęło z zachodu. Dziś będzie się chmurzyć, ale możliwe większe przejaśnienia. Po południu na zachodzie możliwe także rozpogodzenia. To po tym, jak trzeba uważać na rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie, na Pogórzu Karpackim oraz lokalnie w centrum. Tak się przejaśni, tak możliwe rozpogodzenia, że przelotnie popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, a właśnie o tym mówiłem. Na zachodzie południowy i południowo-zachodni, a na wschodzie północny i północno-zachodni. W rejonie Bieszczadów wiatr porywisty. No być może podróżował pan synoptyk, posprawdzał to z linijką, kątomierzem pomierzył i tak mu to wyszło. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Oj, nie pamiętamy, żeby tyle ostatnio urosło. No dobrze. Może i nie aż tak duża kawa będzie potrzebna, ale to już w wymiarze osobistym proszę dać znać także w tej sprawie. Co jeśli chodzi o temperatury? 8-9 stopni teraz za oknami na Myśliwieckiej. Zdaje się, że temperatura niewiele podniesie się w ciągu dnia, bo w dzień ma być od plus 7 na wschodzie, 8-9 w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów koło 8-9 stopni. Najwyższa temperatura na zachodzie, na Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce do stopni 10. Tak to sobie poukładał pan synoptyk w połowie listopada. A jak poukładał pan od muzyki dzisiejszy cykl 3 na raz? Proszę posłuchać i dać znać także w tej sprawie. Tu i teraz SMS-owo 71335. No jak zwykle, kącik z trzema utworami, które coś łączy. Prościusieńkie, myślę, że już po 30 sekundach państwo będą wiedzieli, o co chodzi. Nie tylko umiejętność skojarzeń się liczy, ale także tenże refleks. 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Małe gnojki, aby dorosłymi być palą, bo faja w ustach daje prym, a to kojarzy im się z tym, że mogą nad rówieśnikami przewagę zdobyć, a w sztachu często widzi się niepomiernie wyższy gest. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Duże gnojki już nie myślą, jedynie pragną tych paru nikotynowych chwil, po których czują, że wielki kapeć w ustach rośnie, od dymu boli głowa, a w płucach rzęzi rdza, wielką siłę nauk ma. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Jeśli jednak musisz wybrać najlepsze spośród wyjść, niech świadomość zgnębi cię, będziesz gnojkiem albo nie. Każdy gnojek, aby sobie powagi większej dodać, połyka siwy dym, a to kojarzy mu się z tym. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci źle. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, papierosów nie pal, nie pal, nie pal. Mówię ci, nie pal, nie pal, nie pal, bo będziesz kaszlał i będzie ci kaszlał i będzie ci kaszlał i będzie ci. Prościusieńkie hasło dziś, to może państwo wymyślą hasło do tego właśnie, bo przecież co łączy to już? No już, jak widzę to już. Może hasło na dziś, tak przy okazji tych dwóch kolejnych nagrań króciusieńkich po 3 i 2 minuty. 71335, polecamy się zdrowo rzecz jasna trzymając, za 26 minut piąta. Może pięciu Schwarzeneggerów za moimi plecami, chcę je przebić widłami albo rozsiekać siekierami. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. Może w górze rakieta lata, kierowana ręką wariata. Ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach, Być może wszystko jest w porządku, lecz ty już masz wrzody na żołądku. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, czuję gumę, palę faję za fają. Trzy na raz. Wszystkie nagrania z uśmiechem albo z odgłosami. No właśnie, zdrowymi, niezdrowymi. Palenie szkodzi zdrowiu. Krótko i na temat pan Mirosław. Czyżby Światowy Dzień Walki z Papierosami? Pan Andrzej z Prostek. Ale walki podkreślone, więc to tak, zdaje się, z angielska powinien przeczytać chyba Światowy Dzień Walki z Papierosami. Pewnie rocznica wprowadzania zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych. Było to w 2010 roku. Ale szczegółowo pani Ania ze Szczecina. Bardzo gorąco pozdrawiamy także pana Mateusza, który przypomniał, że dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia, a pan Mateusz pozdrawia z Chłodni na trasie Sosnowiec-Wrocław. Na wysokości Katowic lekko kropi, a drogowa trasa średnicowa pusta. Kto nie pali, ten nie ma I tu można dopowiedzieć, pan Bogdan Zwadowicz także taką propozycję podsuwa. Jeszcze pani Hela z Gdyni. Palić, nie palić, o to jest pytanie. Ale pewnie jeszcze się nie obudziłem, no i dlatego. Stąd ten dylemat. Nazbyt oczywisty. Nie, nie i jeszcze raz nie. Znaczy tak, w naszym zestawie trzy na raz. Raz, dwa, trzy. Małe Gnojki nie pal. Formacja Niżłych Schabów i Faje 89, a przed chwileczką Wypsana Fiksa i Palenie Titonija powoduje raka. Bardzo dziękuję za udział, bardzo dziękuję za rzucenie. Komu się udało w tym światowym, bądź nie, dniu rzucania palenia, to w trzeci czwartek listopada obchodzone jest święto, z pewnością o tych aspektach zdrowotnych, ale nie tylko, także pozostałych społecznych czy gospodarczych jeszcze będziemy mówić. Zachęcamy nie tylko do korespondencji, ale także do rzucania. budzik@polskieradio.pl. Nie, no proszę nie rzucać jaśkami teraz, no nie będę denerwował. Wiem, że to niełatwa sztuka, przynajmniej się domyślam. 71335, SMS-owo 2273, polecamy kontakt na trzy sposoby w połowie listopada. A tak między październikiem a listopadem, a właściwie czy w październiku, czy w listopadzie, często sięgamy po to nagranie wpisujące się w tenże właśnie klimat. Pablo Pawo, Iwanek i Praczas. Za 19.05. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. mam 45 lat i nigdy nie paliłem i nie zamierzam. To pan Grzegorz z Żarek Lotnisko na nasłuchu już. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Krzysztof z Łodzi też podpisuje się na liście obudności. Nie rzucam fajek, bo nie muszę, bo nie palę, ale w młodości podkradało się mamie mewy mentolowe. Na szczęście mi nie po drodze. Bo jeśli chodzi o drogę, w Łodzi pochmurno. Na razie bez deszczu i 4 stopnie. Do tego podejrzewam, że wieje, bo i tak też za oknem na Myśliwieckiej. W Nysie 6 stopni, niepalący pan Robert podsyła listę obudności. Słucham Trójki od 20 lat. Umyty, ubrany, gotowy do wyjazdu do pracy. Pozdrawiam po raz pierwszy słuchacz z Nysy. Witamy serdecznie, panie Robercie. Nysa już wstała. Sygnał od pana Tomka. Płock też słucha. Pan Paweł z Łosic daje 6 z plusem. Na dzień dobry meldunek na liście obudności od pana Dawida. W Kowalewie Pomorskim znowu 8 stopni. Piękne niebo z Orionem. Dzisiejsze hasło papierosy. Jednak ja należę do tych, którzy muszą rzucić. Oby było po drodze. W Częstochowie plus 7 nie pada. A może nie aż tak bardzo jak dziś. Opole, Kalisz, Łódź to od pana Andrzeja. Nominalnie z okolic Ryk także zapewnienie obecności za kółkiem. Meldunek od pana Łukasza. W Olsztynie bałwanek też z plusikiem. Czas ruszać w trasę. Gorące pozdrowienia od pana Łukasza z Olsztyna. Sygnał. Och, silna drużyna Nyska od pani Iwony także. Nie najgorzej. 4 powyżej, sucho, nie wieje. Cieszmy się. Ale gwiazd nie widać. To z tej perspektywy Nyskiej pani Iwony. Startujemy z pozdrowieniami. Stosunek temperatury zewnętrzno-wewnętrznej 6 do 16. Pan Rafał ze Stolarni Bielsko-Biała także z nami. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, podpowiada o tym klimacie jesiennym, jak w piosence przed chwileczką. 4 powyżej u pana Krystiana, kierowcy dużego. Trasa Wieleń-Świecie. Uwaga, bardzo mglisty poranek na tej trasie. To ostrzeżenie od pana Krystiana. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Sławek z Łambinowic informuje, że za oknem 7, a jeszcze sobie leżakuje, bo dziś nocka. Trzeba odpocząć przed pracą. Z Mokrego Bytomia w trasie na Podkarpacie. Czyżby wreszcie jesień? To od pani Kasi. Poranna obserwacja przyrody. Pan Piotr z Radomia, gdzie za oknem 7 plusów. Informacje o tym, że nie wieje, nie pada. Bez dodatków, ale lecim 6. Też bez dodatków, do czego zachęcam i polecam. No bez dodatków właśnie. 6 kilometrów. A to szybciutko. Pan Piotr w pół godziny się wyrobi i już po zawodach. Pan Wojtek z Krakowa wita poranną drużynę. Dzień dobry. Pani Martyna i pan Arek meldują się z trasy Leżajsk. Kierunek Sudet. Prosimy o trzymanie kciuków za dobrą pogodę. Rzecz jasna, niezmiennie. Pani Ania i 3-miesięczny Jaś też mocno ściskają z Torunia. Wszystkich świeżo upieczonych rodziców, szczególnie mamy ich maluszków, które budzą się o 3:30 codziennie. Pełne energii. To jeszcze meldunek z trasy od pana Mariusza z Dużego Mobilka. A 2 z okolic Świebodzina, tylko 4 stopnie, leciuchna mgła, ale eksport sam się nie zrobi. No, nie ma ziewania, jedziemy dalej. Pan Mariusz z Dużego Mobila taką informację podsyła. Ostrzeżenie także o tych mgłach, ale także i uspokajająca informacja z drogi numer 61 z odcinka Łomża-Grajewo. Po tym jak doszło do wypadku w miejscowości Popowo, to województwo podlaskie. Trasa już przejezdna, Łomża-Grajewo, droga numer 61. Prosimy Państwa wszystkich o szczególną ostrożność. No takie warunki, że też się zdziwiłem jadąc do pracy. Dziwne, plus 8, plus 9, a było ślisko. Za 11 minut piąta. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of wood without the peace. Face a bit of the truth, the truth. beside me. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it! Za 8:05 to Imagine Dragons i utwór zatytułowany Natural. Być może z sukcesami z listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy, podpowiadamy, a najłatwiej zagłosować z naszych stron internetowych. Meldunek ze Sztadę od naszych zachodnich sąsiadów. Serdeczności od pana Henryka, gdzie 8 stopni pogoda w kratkę. Bardzo dziękujemy za gorące pozdrowienia. Wyspy też na nasłuchu. Good morning od pana Marcina. Wczesne good morning. 10 powyżej na wyspach. Bardzo dziękujemy. Manchester także na nasłuchu i pan Wojtek z Nocnej Zmiany. Kłaniamy się nisko. Pani Iza z Nowego Jorku daje wieczorową porą, no, temperaturę taką wietrzną, ale ma się ocieplić. Oby. Trzymamy za słowo także tych amerykańskich synoptyków. No i przeciągnął się ten wieczór, kiedy trzeba troszkę posiedzieć. Nocka zarwana, ale z budzikiem jakoś przyjemniej. Dzięki za polską muzykę. Bardzo dziękujemy również. Kłaniamy się nisko. Kanton 22 stopnie i pochmurno. Kawa wypita. Ileż ja bym dał za świeżutką bułeczkę z masłem i polskim serem. Tak wzdycha pan Wadim mailowo, nasłuchując także daleko w Chinach. Sygnał z piłkarskimi pozdrowieniami od pana Sebastiana z Fioni, gdzie pochmurno, odczuwalna plus 5 i lekko wieje. No i zbliża się kolejna nocka ku końcowi. Powolutku widać na horyzoncie weekend. Wszak dziś mały piątek z piłkarskimi. Oczywiście, panie Sebastianie, będziemy wracać do tych wydarzeń, komentarzy i innych spraw dotyczących reprezentacji, jak nie mam, bo o to się rozchadza. Sygnały korespondentów zagranicznych, tak podglądam. Gdyby państwo mieli ochotę, to na tę chwilę teraz, ale po godzinie 5 jesteśmy otwarci. Proszę pisać, proszę dawać znaki obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Co my tu mamy? Za 6 minut 5. To nie od ciebie zależy, po prostu tak już mam. Wpadam ze złego stanu w jeszcze gorszy stan. Zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego dzieje, ty co dobrego. To nie ja, gdzie rozejm konsensus. O rozumienie stron. Ciągle pod głową.